سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه ان الله لعليم حليم. سورة حج کی اول رد شرک اعتقادی و بیا دویم باب کی رد شرک فعلی و بیا دریم باب کی اجازت دا قتال بی سبیل اللہ چیزی مسئلی دا پار رجی قتالو کہے بیا سلورم کی مسئلہ رسالت چقل آئیو الناس و انی رسول اللہ علیکم دا پینزم باب دے و دی کہ مسئلہ دے ہجرت ذکر کئی چھے دی مسئلہ دے پارا انبیاء و ہجرت نکلی اللہ نب العزت و لا بشارت نور کلی سرغیبات تی ہجرت بی سبیل اللہ تا والذین هاجروا فی سبیل اللہ او کسان چه هجرت وکړه د الله په لار کې ثم قتلوا او بیا دی قتل کړی شو د بل د لاسنا او ماتو یا مړ شو چرتا په خپل مرګ سره په دې هجرت هجرت کې ليرزقنهم الله رزقا حسنا نخام خواب الله رزق ورکی دی لرا رزق خیستا پا جنت کی ایا پا دنیا کی چکم خلقو حجرت کرے دا اللہ دا دین دا پارا او دا باطل لزور دا وجنا ناغی اللہ علتا کی بات کری دی او غیلے او زینو کی اقبل نعمتو نور کری دی لکه څنګه چې نبی علیہ السلام مدینه ته لاړو او موسی علیہ السلام مدین ته لاړو ابراهیم علیہ السلام شام ته لاړو نو هغه ځینو په الله آباد کړو ډیر ښایسته د عزت او فراخ او کل او رزق ولا ورکړو ان الله لهو خير الرازقين او بشک الله چې دې هغه بهتر رزق ورکونکي دې د دې خلق سره ویلي چې د دین د پاره سکړي ناغي الله وي چې زه خير الرازقين ما کې هجرت کړي کې جهاد کړي کې قتال فی سبیل الله کړي خدا سے نور دا اللہ دا دین سا خدمتی کری اب آگی کی سا مشکلات برداشت کری آگی سر اللہوی لہو خیر و رازقین دی تیندی بیلی چیو بندر لگیا دیو بحرام و بحلال و نئی کسو دیو که ڈاکے اکڑاو کرشوتے اکو او باغی کے والا سمیلاو شو او گاڑے پکے واغست باغی اولی کل چی وین اللہ لہو خیر الرازقین دا واغی دین پورٹو کی کئی دا رزق دے حرام طریقو سرا اس نور چی خلق کم د دین د دنیا د پار لګیای لګیای او د دین د پار په کې سنئ او غیوم لیکي په قربان دی په چې خیر راځي لهو د خلنا مدخل يرضونه قام قام داخل کی الله دی لرا هغه زیتا هغه جنت چې دی و رضا شي پاره کې بل دې د کول اور کې دنیا کې چې خپل کله خپل کور خپل ځای پاتې شو هجرت وکړو بل ملک تا الله وی التو لړیر خاسته ځای ورکړو مدخلن چې دی و پاره کې رضای ذکر وإن الله العليم الحليم الله غزاد ته چې په سبحان پويږي او ډېر لوی صبر والے دي دا ګورو ټول ماجر سره وادي دي ښا ماجر چې فی سبیل الله ښا نبی سره الله وادي کې لار ذقنهم ذقورکم غیر خلنهم زینب ولورکم او خپل خپل یو یو یو صفت و ته بیانې ښا ذالک الله اذا وعدی زما حق دی چې مخکې بیان شوي دا ډېرې حق وعدې دي چې الله وکړې مهاجرینو سره اوس ذکر کوي ومن عاقب بمثل ما عوقب به هغه څوک چې وا دښمن نه انتقام واغسته هغه الله جایز کړو چې تاسو سره څومره ظلم کړی دی تم ورنا داغي مقام موافق برابر سزا ورکول شي که صبر کې هډیره خدا او که صبر نشی کولی یوا یا خبر د دینی د دنیا نه ای هغه په دین کې څه نقصان کړی دی په دین کې څه زیاتې کړی دی ناغي کې صبر تاجت نه ای دا به خامخا انتقام واستې شي نو هغه څوک الله وی عاقبا چې انتقام واغستو بمثل ما عوقب به پشان د هغه چې د سره سزیاتې کړې شوی او د سره سزرر رسول شوی نو د هغه برابر ښه زیات نه چې د دې اجازه تو نو خبر اخلاص شو سر په سر باندې هغه په زبان زیاتې کړې او ظلم کړې او د هغه خپل بدل او خپل برابر انتقام واغسته ثم بغي عليه بیا په دشمن د طرف نه سرکشی او بغاوت شو دا غي د پاسا ضروري د پاسا الله ویل ينصرنه الله خامخا ضرور بالضرور به الله د مدد کوي ان الله العفو غفور بیشک اللہ دے معافی کون کے و بخشش کون کے دے یو قسم دلیل دلیل بیان کر لیو قسم شریعت کے شدہ کارون اللہ جائز کری دی گنا او دے اجازت کری دی گنا ذالک خان اوز بل قسم دلیل ذکر کی چاگی تا دلیل لیمی ہوئی چدا کارون اللہ ولی جائز کری دی گورا ہجرت جائز کو قتال جائز کو انتقام آستلی جائز کرل ذالکا دا کارون آزکا اللہ جائز کری دی او دا ذکر روا دی ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل چله په دې سره انقلاب راولي خان دا ټول د انقلاب د پاره دي که هجرت وشو نو انقلاب راغی که قتال او جهاد وشو نو انقلاب راغی او څنګه انقلاب الله یو ګورا سم چې ظاهر کې دا شپه نن باسي الله پرواز کې نورانار تیار لګشي نورانار دی رش انقلاب راش ادغسی ویولج النار باللیل او داخلی رض و پشپی کی نرنا لگشی او تیار زیادشی سنچ اللہ دا ظاہری انقلاب راولی کل تیار او کل رنا ندقس اللہ دا خلق دا درونو انقلاب راولی کلا دا خلقو پدرونو کی تیارینو اللہ لرکی ورنا دا ایمان او دا قرآن راولی کنا او کلا والتکاروشی دا خلقونا اللہ غرنا دا ایمان او دا قرآن واخلی او تیارو پی راولی تیارو دا کفر او شرک او سمر زمانی بیاخا وان اللہ سمیع بصیر او بیشکا چلال او ریدن کے دے دار خبر قبل ان کے دے تخلقو دو سوالنو دو دعاگانو او لذن کے دے دار چاپ حال باندے والذین آجرو فی سبیل اللہ آکسان جی حجرتیو کا اخپل زیونا اخپل ملکونا اخپل کورونا پرے خودو صرف دا اللہ دا زین دا پارا دا نور سا دا پارا نا زکا دنیا کے خلق پریدی پل کلی اخپل کورونا و اکثر یہ دا دنیا دا پارا پریدی دا دنیا دا پارا بل پل لارشی دا رزق حاصلول دا پارا بل پل لارشی نانے آدھی فی سبیل اللہ چیز دین پو جبان دی سم قتلو بیا قتل کلیشی دا دشمن دلاسنا او ماتو یا ملوشی پا خپل مرگ بان دی پا حجرت کی دن دکا حجرت بیا علا پرکی چیز پا پردیزے کی تا تا موت راشی تکا نبی علیہ السلام چی پاتم کال باندراغ مکی تا و فتح شو و صحابہ اکرام و سر طول رالو مخابی ماری رازی نباز بکی ناجوڑا شو او داس ناجوڑا شو بیمار شو چی بزانو یا ریدو سعد بن ابی وقاص نبی علیہ السلام تیوی چدما خو خیر پدې سکار نشته د مرګ واسي عمر راضي زموت ماینه ما لیکن دا هجرت په مې خراب شي کله پدې مکه کې مړ شوم ته کله نه همغه هجرت کړی ده نبی علیہ السلام ورته وی چې نه اته باندې مرې ته په زیمت دي نه ته او ته تډیر کارونه پاتې دي نبی ته بیا ښه شو او یو تن پاکی داسو چی آغا مر شو نبی علیہ السلام وی بس اللہ نا بس سوال کو گو وارو بچی اللہ پی رحمو کی ہو دکا چی حجرت او خراب شو چی دی دل تا مر شو کنا نو دد پارا بس دیر دو آگانی او دیر سوالو نا پکار حجرت دی سر نقصان لا يرزقنا الله رزقا حسنا خامخاب الله رزق ورکی دی لرا په دنیا کې هم آخرت کې هم رزق خیستا وإن الله له خير الرازقين بشک الله ته بهتر رزق ورکونکې لا يدخلنا مدخلا يرضونا خامخاب داخل کې دی لرا داس زیتا چا د خوشاله زه دې برزا شي پاغي باندې چې جنت ته مدخلا جنت ان الله العليم حليم الله پويږي دار چا په حال باندې خو لیکن کارونه ډیر د صبر دي کنه او فورن کار نه کوي او ټول کارونه د صبر دي ډیر وګد دي د انتظار دي ذالک دا بیانونه چې مخکې وشو دا یقیني دي دا حق دي ومن عاقبا هغه چا چې بدل واغسته د دشمن نا به مسلم عوقب به او زیاته اونکو پاک اندازا لکه یو تنی د دین قتل کړي او نو دین یو تلی احساس واغسته قاتل یې به مسلم عوقب به ثم بغي عليه او بیا زیاته او کړي شو په زبان دی د دشمن د طرف نا دین سرنه الله خامخا ضرور بی ضرور با اللہ دتم عدد کی ان اللہ لعفو غفور بیشک اللہ معافی کون کے دے پلو بندیانتا او بخشش کون کے دے ذالکام دا دو دنیا انقلابات یقینی دی دا برازی دا سے ولی بین اللہ یولج اللیل بالنهار بشک اللہ داخلی شپا پروزی کی ویولج النهار باللیل او داخلی روزو پشپا کی انقلاب راولی رنا و تیارو دا ظاہری دا ردغس باطنی رنا و تیارو مشتا دے چاگز ظلنو رنا و تیار دا رنا دا ایمان دا او تیار دا کپر و شرک دا ان الله سميع بصير او بشك الله اوريدن کې دي اوريدن کې دي دا چا په حال باندې